Niedziela, 7 lutego, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 4700 przypadków koronawirusa w Polsce wykryto ostatniej doby. Jutro z polskiej inicjatywy odbędzie się w Brukseli wideokonferencja ze współpracownikami Aleksieja Nawalnego. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 4728 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z zakażeniem zmarły 93 osoby. Wykonano ponad 31 tysięcy testów w kierunku wykrycia koronawirusa. Opublikowane dane są takie same jak tydzień temu, co potwierdza stabilizację w tym zakresie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jest dość duża stabilizacja, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, nowe zakażenia koronawirusem. No to jest dobra wiadomość, na pewno osiągnęliśmy już tą stabilizację, bo to widzimy od kilkunastu już tygodni. Wiceminister dodał, że wraz z postępem procesu szczepień liczba osób ciężko chorujących na COVID-19 powinna zmniejszać się. Czyli osób starszych, które najczęściej chorują i najczęściej niestety umierają. Jestem przekonany, że to wyszczepienie tej grupy powyżej 70 roku życia powinno przebiegać bez problemów. Dotychczas przeprowadzono ponad 1 641 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, otrzymało ponad 440 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro z inicjatywy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej odbędzie się wideokonferencja ze współpracownikami uwięzionego w Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W spotkaniu wezmą udział ambasadorowie 27 państw wspólnoty, przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a także ambasadorowie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Ukrainy. Spotkanie jest reakcją na przebieg wizyty w Moskwie szefa dyplomacji unijnej Josepa Borrella. W trakcie tej wizyty władze rosyjskie wydaliły troje dyplomatów z Polski, Szwecji i Niemiec, którzy obserwowali demonstracje w obronie Nawalnego. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej na Białorusi spotkali się w Mińsku z rodzinami więźniów politycznych i osób, które straciły życie podczas niedawnych powyborczych demonstracji opozycji. Na wniosek liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej dziś jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. Jesteśmy razem z Białorusią w ten Dzień Solidarności i każdego dnia, dopóki wszyscy więźniowie polityczni nie wyjdą na wolność i wszyscy winni nie zostaną ukarani, napisał w serwisie społecznościowym ambasador Dirk Schubel, szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Mińsku. Marcin Wojciechowski, chargé d'affaires ambasady Polski na Białorusi, powiedział Polskiemu Radiu, że spotkanie z bliskimi więźniów politycznych odbyło się na terenie ambasady Litwy. To było symboliczne spotkanie, podczas którego bliscy opowiadali, co powinno się zmienić na Białorusi, żeby stała się wolnym państwem, i wyrażali wielką wdzięczność państwom Unii Europejskiej, przede wszystkim w Polsce, za to, co robimy w ramach Solidarności z Białorusią. Niezależne białoruskie media publikują zdjęcia z akcji Solidarności z Białorusią, które już odbyły się w Warszawie, Kijowie, Budapeszcie oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Marznąca mrzawka sprawia, że bardzo niebezpiecznie jest na drogach na południu Podkarpacia w rejonie Ustrzyk Dolnych i Irmanowa. Na razie wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale nawierzchnie w wielu miejscach pokrywa błoto pośniegowe. Miejscami jest bardzo ślisko, ostrzega dyżurny podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich w Rzeszowie Maciej Zwoliński. Pada marznąca mrzawka w Rymanowie, ale tylko w górach, natomiast gorzej jest w Ustrzykach, bo tam pada deszcz, który zamarza już na drogach. Oprócz błota pośniegowego jest cienka warstwa lodu na drodze. I oczywiście jest ślisko, sprzęt pracuje, jednak to trzeba po prostu uważać, a temperatura od -7 w terenach górskich do -2, a najzimniej jest w Lubaczowie w tej chwili, bo -8, ale tam nie pada. A już za chwilę więcej o prognozie pogody na jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia tylko na krańcach północno-zachodnich. Śnieg będzie padał w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia. Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny okresami możliwe opady deszczu ze śniegiem. -12 stopni na północnym wschodzie, -7 w centrum i na zachodzie do +1 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert przeceny na walentynki. O, i jest też akcja, im więcej, tym taniej. I na przykład zmywarkę do nowej kuchni możemy mieć nawet 99% taniej. Czyli za 13,50? No. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Zmywarka Beko teraz za 1349 zł. W promocji nawet za 13,50. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Mamo, kiedy obiad? Obiad? Gołąbki na stole. Ojacie, ale dużo! To dzięki łączeniu pól w naszej płycie indukcyjnej mogłam ugotować obiad w takiej wielkiej brytfannie. Nowa płyta indukcyjna 2.0 od Amika. Wielozadaniowa jak ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Początku tej godziny i od razu zaznaczam, proszę się uśmiechnąć, w trzy teksty w wykonaniu Krzysztofa Kowalewskiego. Bardzo Państwa przepraszam, że pewnie z rozpędu, ale nie tylko z rozpędu, dlatego że to był po prostu Krzysiek i nie tylko wspaniały aktor, ale bardzo dobry człowiek. Rozmawialiśmy nieraz o różnych rzeczach. A kiedyś doszło do tego, że napisałem książkę o Krzysztofie i to z niego niejako pojawił się jej tytuł. Takie miejsce zaczarowane jak garderoba aktorska. Tam aktorzy spędzają więcej czasu niż na scenie. Tam przed laty, kiedy nie było jeszcze takiego morderczego tempa życia, siedzieli, jak to Krzysiek mówił, ze skarpetką w ręku. I ta książka nosi właśnie ten tytuł. Skarpetka w ręku, Krzysztof Kowalewski w garderobie. Bo ta garderoba to miejsce, gdzie ludzie dowiadywali się więcej o sobie, gdzie się zwierzali, gdzie rozmawiali. A Krzysztof był taką osobą, która umiała słuchać. To jest w ogóle bezcenne. Ja miałem zaszczyt i przyjemność zapraszać go do spektakli, do różnych swoich wydarzeń, między innymi do Teatru Polskiego Radia. I kiedyś, kiedy napisałem dla niego adaptację Cola Brenio, to był najwspanialszy Cola Brenio, jakiego mogłem sobie wyobrazić. Z witalnością, z pochwałą życia, z radością pomimo różnych przeszkód życiowych. I naprawdę, uśmiechnijmy się za każdym razem, kiedy myślimy o Krzysztofie Kowalewskim. Teatr Polskiego Radia. Wszystko już było w kabarecie. Spektakl, do którego zaprosiłem Piotra Franceskiego, Kamilę Klimczak, Artura Żmijewskiego i Krzysztofa Kowalskiego. I dwa fragmenty pozwolę sobie dzisiaj przywołać. Trzeci będzie, no niejako z trójki. Przepraszam, ale są takie sekundy, kiedy nie to, że brakuje słów, tylko chciałbym zbyt dużo pewnie powiedzieć, a najlepiej posłuchać. Wiedziałem, że Krzysztof Kowalewski lubi czytać, umie mówić teksty Andrzeja Waligórskiego. Dla każdego z aktorów przygotowałem coś, a dla Krzysztofa specjalnie. Teraz zanurzymy się w pradzieje. No właśnie, z pradziejów Andrzeja Waligórskiego mówi Krzysztof Kowalewski. Z pradziejów, no. Łowiec w krzach krzeczota iszcze, kneś w dworzyszczu wziął zydliszcze, siadł, zagędźbił na podchórek, Zara kurwór wniósł chór dwórek. Rozzwierzyły się podwoje. Pojedynczo lub podwoje wchodzą przaśni, kraśni, woje, ni geroje, ni playboye, i ważą swoje moje boje, i żmią pokrzyki sława, sława. I knechini pipko sława, u przedproża Zaporoża, kij problem na ostrzu noża lub kij na gondoli noża, ta detyna boża sława, wywołując grzmiące brawa. Iście to magnacka feta, w sosie własnym wajdelota, i filety z filareta, i kompoty z wizygota, turw bratruże, żubrze ućce, wszyscy nurze, haps za sztućce. Aleć kneś przed tą zabawą chciał wystąpić z mową trawą. Już się podniósł, wsparł oblat się, kiwnął w przód się oraz w zad się i rzekł w średniowiecznej mowie: moć mich mościwać panowie. Jako wieda, ano spokąd, brzęczy szczyje, dyćka dziewiec. Grzybido i na siedząc nie wiesz, ano ino kićki dziopa, cimci rymci chryćka kopa, ano ino ćwonka łajba, ano bździąk odbita szajba, ano gwoździec, łudziec ano, tu owacją mu przerwano, na ramiona go porwano, udzielono mu poparcia, i zabrano się do żarcia. Tylko jeden rozgarnięty rycerz mruknął: brak puenty. Na co kneś widelec schował i referat spuentował, mówiąc krótko i wyraźnie: gdy wdy świeją, żdyć kobrzaźnie. Na co wszyscy obiwoje, ni geroje, ni playboye, w śmiech i w krzyk, bo daj gościęto, dużo lepiej z tą puentą. I faktycznie gnieś nie trąba, ale puenta, bomba, jeszcze dziś się ludzie śmieją. Grzydyćko, brzaźnie, gdy ćwieją. I to jest właśnie ta puenta, którą dodaje aktor do tekstu. No pomijając, że Piotrek Franceski, Kamila Klimczak i Artur Żmijewski śmiali się w trakcie i te jęknięcia, które tam słychać w tle, zostawiłem, bo po prostu uznałem, że to jest no, cała esencja naszego spotkania. Krzysztof Kowalewski był człowiekiem witalnym, był człowiekiem uśmiechniętym i nie znosił ponuractwa. Kiedy poznałem go bliżej w kwadracie mojego ojca Edwarda Żywońskiego przed wielu laty, obserwowałem go także, co wyprawia w kulisie. To znaczy zrobienie numeru czy też dowcipu kolegom na scenie właściwie przychodziło mu z największą łatwością. I w mojej książce są wypowiedzi obszerne Krzysztofa i pozwolą Państwu, że teraz przywołam opowieść o jednym z takich numerów. We Wstrętnym Egoiście z główną rolą i w reżyserii Kobusza grałem lekarza. I była tam scena, w której niby badałem jego matkę graną przez Olę Karzyńską. Widzowie nas nie widzieli, staliśmy w kulisie. No i ja sobie tam opisowo dla widzów badałem. Proszę szerzej, teraz będzie od tyłu. Po co zaraz szpagat i tym podobne. I czasami Kobusza czy innych kolegów udało się ugotować. Takich skręcało, że machali rękami dla nabrania powietrza, aby powiedzieć swoją kwestię, której powiedzieć nie byli w stanie. Publiczność, jak złapała, o co chodzi, reagowała. Praca była zawodowa, uczciwa, ale w znakomitej atmosferze, która pozwalała na takie sytuacje. Dudek o tym wiedział i akceptował. Kiedyś jednak właśnie w tym spektaklu sam się rozłożyłem. Czekałem za kulisami, na scenie Kobuszewski z Wandą Koczeską, a było tak, że Janek miał w swoim tekście dwie bardzo podobne do siebie kwestie, ale w pewnym oddaleniu. Po drugiej wchodziłem i zamyśliłem się. Usłyszałem kwestię i wszedłem. Dwie twarze tak zdumione, rzadki widok. I już wiem, co jest. Rąbnąłem się o parę kwestii. Jestem na scenie, a powinno mnie nie być. Patrzę na nich i mówię: teraz muszę jeszcze wyjść. Nie mam czasu. Przyjdę za chwilę. Wanda dostała spazmów, też się zapowietrzyła. Janek się skurczył. Jak to przetrzymać? No, ugotowałem ich. Tak wspominał jedno ze swoich spotkań na scenie, no, improwizowanych, Krzysztof Kowalewski. Nie improwizował natomiast niedaleko stąd, w studio Agnieszki Osieckiej, kiedy wiele, wiele lat temu, w roku, no aż się nie chcę mówić, no ale trudno, pada data, 94, kabaret Dudek wystąpił po raz ostatni w takim rozszerzonym składzie. Nie spotkali się już nigdy więcej. Natomiast to, co się działo tu w studio, to jest osobne opowiadanie. Państwo pozwolą, tylko że powiem, tekst, który za chwilę usłyszymy, napisał Wojtek Młynarski. Jest to opowieść o pewnym wydarzeniu ze świata, które przywołał Tadeusz Konwicki. Wojtek zapytał, czy może skorzystać i zrobić z tego tekst, numer, piosenkę. Oczywiście Konwicki wyraził zgodę, a dzięki temu w studio Trójki imienia Agnieszki Osieckiej podczas występu kabaretu Dudek rzecz przedstawił taką balladę o kasjerze, którą wszyscy i tak inaczej ochrzcili, Krzysztof Kowalewski. Krzysztof! Mała poczta w małym mieście i na poczcie mała przerwa. Kasjer szybkę przymknął wreszcie. Plik banknotów liczyć przestał. Rozrzucone dokumenty w szklance po herbacie Edenko. A on czujny, a on spięty obserwuje swe okienko. Wtem otworzył, wprzód się rzuca i zaprychał, i zatupał, i zakrzyknął, co sił w płucach. Kto? Powiedział kasjer dupa. Kto powiedział kasjer dupa? A na poczcie cicho, pusto, drzemią paczki niewysłane. Pachnie barszczem i kapustą, w ogar kuchnia jest przez ścianę. W głębi jakiś pan łysawy adresuje list, a bliżej gość wbił w sufit wzrok kaprawy i pocztowy znaczek liże. Brudno, zaduch, muchy, upał, nikt nie mówi nic, a zwłaszcza nikt nie krzyczy kasjer dupa. Kasjer krzyczał tak z pół roku, po okresie zaś półrocznym z urzędowym błyskiem w oku wezwał go naczelnik poczty i powiada zły okropnie. Co pan się kompromituje? Nikt się aż do tego stopnia panem nie interesuje, żeby w takim mieście małym wołać wśród tych much w upale, wołać choćby dla kawału. Kasjer, prawda, i tak dalej. I nasz kasjer krzyczeć przestał, rozlenił się, zadumał, lecz gdy w święta jest orkiestra, on coś nadal podejrzewa. Myśli, że ten tambur major regimentu strażackiego swą buławą wywijając też przyczepia się do niego. Gdy strażacka trwa parada i mosiężna trąbi grupa, kasjerowi się podkłada pod rytm marsza kasjer dupa, kasjer dupa. Puenta zaś wierszyka mego w takich słowach się zawiera, że znam cały kraj, co tego przypomina mi kasjera. Mały kraj, co tak uważa z pokolenia w pokolenie, że ktoś ciągle go obraża, że ktoś wciąż go nie docenia. Czasem mu ktoś prawdę kropnie. Kraju mój, źle kombinujesz, nikt się aż do tego stopnia tobą nie interesuje. Skończ te siupy, bo cię wpiszą do Guinnessa czy Galupa. A kraj okno trach i dyszy. Kto powiedział kasjer dupa? Kto powiedział kasjer dupa? Kasjer, prawda, i tak dalej. To jest kwestia właśnie w kabarecie, w jakimś tekście użycia tego, a nie innego słowa. I wtedy ono staje się takie bardziej artystyczne, że można akurat, żeby miało też swoją siłę. Jak zawsze wchodząc do tego studia, przypomina się Tomek Beksiński. I dzisiaj tak to się połączyło z Krzysztofem, bo Tomek Beksiński też na szczęście ma książkę o sobie napisaną przez Wiesława Weissa. Wziąłem w niej udział, bo różni nieudacznicy, którzy próbują się dobrać do jego legendy, no popełnili już wiele różnych rzeczy, a żerowanie na legendzie w różnych internetowych śmietnikach jest wyjątkowo ohydne, no ale trudno, tak jest. Dlatego cieszę się, że zarówno książka Weissa, jak i moja o Krzysztofie oraz ta, która ukazała się później, taki zapis rozmów z Krzysztofem, to jest opowieść o człowieku, o znakomitym przyjacielu, o aktorze, o kimś, kto był niezwykle serdeczny wobec innych ludzi. Chociaż kiedyś idąc ulicą zauważyłem na wystawie księgarni takie albumowe wydawnictwo Charków, Księga Poległych. Cyprian Karol Kowalewski, porucznik, ojciec Krzysztofa. Ostatnią kartkę przysłał ze Starobielska, a potem było wiadomo, że został zamordowany. Właśnie tam, w Charkowie leży. Wszedłem, otworzyłem, znalazłem nazwisko, kupiłem i zawiozłem Krzysztofowi. Długo milczeliśmy. To jest taki kontrapunkt. Tak, chcę, żeby się państwo uśmiechali, ale przecież artyści mają wiele rzeczy w sobie. To też są ludzie. To było dla Krzysztofa bardzo ważne. Jednocześnie tak samo, jak dawać innym uśmiech, jak rozbawiać mądrze. Czasami, a grał tę postać, czyli jak u Gogola, z kogo się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. I ten uśmiech na własny, zadęty temat czasami bardzo się przydaje, a Krzysztof potrafił to na scenie spożytkować ze całą swoją witalnością. Ostatni tekst także pochodzi z mojego spektaklu z Teatru Polskiego Radia. Wszystko już było w kabarecie. I poprosiłem go, oprócz jeszcze kilku innych, o tekst, który napisał Wojciech Młynarski. No tak to bywa, że te najlepsze teksty piszą arcymistrzowie i tu nawet przez chwilę się nie zastanawiałem. Usłyszymy za chwilę, co to się dzieje, kiedy herbatę zdejmuje z prymusa książę. Krzysztof Kowalewski. Książę herbatę zdjął z prymusa, ziewnął, przeciągnął się przyjemnie i spytał się majordomusa. Są jakieś nowe żarty ze mnie? A tamten łapał dech jak ryba, drżały mu ręce i kolana i bąknął, wyznam prawdę, chyba się przestali zgrywać z księcia pana. Książę w krąg chodził szybkim krokiem, gdy się rozmościł, miał ten zwyczaj. Po czym herbatę słodkim sokiem zaprawił, popił i zakrzyczał. Kto? Kto? Kto przestał ze mnie zgrywać? Dawaj imiona i nazwiska. Nogami będą się nakrywać. Popatrzył katu w oczy z bliska. Ucichły, mówisz, żarty o mnie? Stracili do nich chęć smarkacze? Majordomu się ciutnie, skromnie. Wszystko ci zaraz wytłumaczę. Ja mam być dla nich pępek świata. Ja, książę w mojej władzy blasku, jeśli mnie ktoś nie przypnie łaty, publika nie da mi poklasku. A gdyby niech to piorun spali, a gdyby tak naprawdę było, że zgrywać ze mnie się przestali, to wiesz ty, co by to znaczyło? Że mnie naprawdę mają w nosie. Że rządzić nimi chcę daremnie. Że jest ktoś, coś, precz marny losie, co znaczyć więcej chce ode mnie. Tu książę resztki rwał odzieży i rozpacz go chwytała głucha, aż nagle tajny radca bierze i raźnie szepce coś do ucha. Czekaj, nie gadaj tak na raty, szybko powiadaj, bo ja mam wesoły. Więc jak mówili? Buc garbaty? I że mam pypcia, sokoły. Zamknąć wieczorem, puścić rana. I niech mnie dalej szczypie, skubie prześmiewców z graja rozchichrana. Buc z pypciem, ja ich nawet lubię. Wyciągnął książę przed się nogi, uśmiech mu usta rozanielił i dumał w odprężeniu błogim. A już się bałem, że zmądrzeli. Jak to u Wojciecha Młynarskiego, jak to w interpretacji Krzysztofa Kowalewskiego, pewne aluzje i to, co kryje się w tekście, jeszcze nabierają pełniejszych kształtów. O korzeniach w trzech nutach dziś, także w trzech tekstach, trzech numerach kabaretowych. Przypominając Krzyśka, chciałem państwu ten czas przywołać, czas wspaniałego kabaretu i rzemieślników, bo mówię o korzeniach, a rzemiosło, rzemiosło aktorskie to na przykład dykcja. Ten pierwszy tekst Andrzeja Waligórskiego, no przecież nie do wypowiedzenia przez większość zdecydowaną dzisiejszych adeptów szkół teatralnych, dla których dykcja właściwie, bo trzeba tak jak na ulicy mówić przecież, jest rzeczą zapomnianą. A Krzysztof Kowalewski, poza tym, że dykcja i rzemiosło było opanowane, no jeszcze dodawał od siebie. Był pięknie inteligentnym, mądrym, wspaniałym facetem, który miał własne zdanie. A to dzisiaj rzadko spotykane. Te dzisiejsze trzy nuty to dla Krzysztofa wszystko, bo też o korzeniach. I dlatego teraz powracam do Amfidlera. Tym razem już bez pań, które mu towarzyszyły w trzech poprzednich nagraniach, ale który pojawi się w tej godzinie trzech nut. Find My Way, Amfidler. We'll be right back. ostatni fragment tego nagrania Amphilera, Afrostude, przypomniał mi płytę zespołu African Head Charge. I to też znowu skojarzyło się z Tomkiem Beksińskim, bo to takie reggae, Afryka, wszystko naraz, ale lekko psychodeliczne. Ciekaw jestem, co by o tym nagraniu powiedział. Oczywiście nie powiem Państwu, co by powiedział, bo inni są specjaliści, którzy lepiej wiedzą od niego nawet, co, o czym on myślał. No to chyba nie tak. One Destination, African Head Charge. One love. A jednak zbyt rozjaśniony mrok, zbyt lekko psychodeliczny, jeżeli chodzi o Tomka. Royston Murphy, przedstawiłem Państwu płytę, od której zaczęła się jej kariera, została zauważona, a dziś nagranie z kolejnej płyty to już jest inna Royston Murphy i to jest wspaniałe, że potrafi nie tylko zmienić swój muzyczny świat, ale jednocześnie szukać cały czas nowych ścieżek. To może nie jest nagranie z tej płyty najbardziej dynamiczne, bo tam są takie, które roznoszą no, uszy w każdym razie na pewno. To jest nieco spokojniejsze, ale właśnie to jest ta inna Royston Murphy i to mnie intryguje. Scarlet Ribbon, Royston Murphy. heart is strong and true. I'm doing fine. The things that you said, I won't forget them. I'll do as you ask and always play fair for you. Nagrań tej zupełnie innej Welsh & Murphy na pewno powrócę, ale tu po raz kolejny przyczepię się, jak wykończone, wymyślone jest to nagranie do końca. Tak, a nie inaczej miało być zakończone, a nie ścięte końcówki, które mnie czasami po prostu drażnią. No ale trudno, tak bywa. Amp Fiddler, Afro Street, płyta, która zaintrygowała mnie kiedyś, bo oczywiście być może trzeba się wsłuchać bardziej w to, co dzieje się na drugim planie. To są te afrykańskie korzenie, które niektórzy podkreślają na siłę. Ale nie trzeba tego robić. Te deklaracje czasami są zupełnie bez sensu, chociaż od pewnego czasu nie zastanawiam się, czy tak zupełnie bez sensu, dlatego że ta muzyka jest dzisiaj tak wymieszana, tak sięgająca do bardzo różnych źródeł, że może jednak trzeba postawić tę kropkę. To są korzenie afroamerykańskie, to gdzieś z czarnego lądu, ten rytm z Nigerii. Zresztą muzycy sięgają także po instrumenty afrykańskie i to czasami jest ciekawostka, ale czasami brzmienie takiego instrumentu jest naprawdę porywające. Amp Fiddler niewątpliwie wie, co zrobić z nutami, wie, jak zaśpiewać i wie, jak zaaranżować całość. Tym razem nagranie Reading Amp Fiddler. jest nastrój? Bardzo proszę. Nagranie z koncertu Boogie Nights All Night, Erykah Badu. No, keep it back for y'all. Keep it back in the I'll be waiting for you. Toczyła się w moim przypadku mała walka postu z karnawałem. Zastanawiałem się, jak korzenie muzyczne przeskoczyły do świata disco. No bo przeskoczyły. Donna Summer, Bee Gees, kogo wybrać? No i padło na to nagranie. I Will Survive, Gloria Gaynor. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not Państwu za to dzisiejsze nietypowe spotkanie w trzech nutach, z trzema nutami, ale przede wszystkim z trzema tekstami, które usłyszeli Państwo w wykonaniu Krzysztofa Kowalewskiego. Proszę się uśmiechnąć, myśląc o Krzyśku. Tyle wspaniałych rzeczy zostawił nam. Za tydzień spotykamy się o godzinę wcześniej w trzech nutach, o godzinie 14. No i przed nami już ostatnie nagranie Amp Fiedlera, Right Where You Are. Kłania się Roman Dziewoński. I'm gonna be right where you are. I wanna be, I need to be. I'm gonna be right where you are. It's where I wanna be. How could I lose you? Thought we could never be apart. Why did I leave? Where did you go? I could never hurt you, and we could never be apart. I need to be right where you are. I want to be, I need to be, I want. Where you are. She feels happy when she's on a plane. Being far away really sucks.